ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज का विषय क्या है? कृष्ण कल भी बताया मैंने कि आज हमारा विषय है कृष्ण। कल हमारा विषय था कृष्ण और कल विषय होगा कृष्ण। तो आप सब कृष्ण कथा सुनने के लिए आए हैं। कृष्ण कथा कौन सुनेंगे? किसका अधिकार है कृष्ण कथा सुनने के लिए? तो सब जीव का अधिकार है, क्योंकि सब जीव कृष्ण का अंश है। ममायवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सब जीव भगवान कृष्ण का अंश है, चाहे भी मनुष्य जाति में है, चाहे भी पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, मछली, जो भी रूप में है, सब जीव का शाश्वत संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ। ममाई वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, सनातन संबंध कृष्ण के साथ। परंतु इस भौतिक संसार में मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस भौतिक संसार में हम सब जो कृष्ण को भूल के इस संसार में आया है, मन के साथ सदैव संघर्ष करते हैं और इस प्रकार हम भौतिक प्रकृति में रहते हैं। इसलिए भौतिक संसार में सब जीव अधिकारी नहीं है कृष्ण कथा सुनने के लिए। सबका स्वाभाविक अधिकार है, तो फिर भी माया संगी होना का दोष से हमारा अधिकार नहीं है। होया माया दास करी नाना अभिलाष। हम सब कृष्ण के दास है। हमारी वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। अंश का मतलब कि जीव कृष्ण का दास है, इसका अर्थ नहीं है कि जीव भगवान के समान है। अंश का मतलब सब जीव का नित्य संबंध है कृष्ण के साथ, दास के रूप में। कृष्ण प्रभु है और सब जीव उनके सेवक है। तो होयार मायार दास। जब हम अस्वीकार करते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, तब हम माया का दास है। माया का मतलब जो नहीं है, हमारा वास्तव संबंध नहीं है माया के साथ। लेकिन जब हम माया की सेवा को स्वीकार करते हैं, तब हमारी एक इच्छा कि मैं जो भी करता हूं उससे कृष्ण सेवा करूंगा, कृष्ण को संतुष्ट करना मेरी इच्छा है। वो इच्छा चढ़ के हम मायक संसार में आते हैं और हमारी अनेक अनेक असंख्य इच्छाएं होती है। तो इस प्रकार हम अनाधिकारी होते हैं कृष्ण कथा सुनने के लिए। यदि इच्छा नहीं हो कृष्ण कथा सुनने के लिए तो वो बड़ा आपत्ति होती है कृष्ण कथा सुनने में। होया माया दास करी नाना अभिलाष। जीव जो अपन स्वभाव कि मैं कृष्ण दास हूं भूलते हैं और अपना परिचय माया के साथ रखते हैं, उसकी अनेक अनेक असंख्य इच्छाएं होती है, लेकिन वो इच्छा वो एक शुद्ध इच्छा कि मैं कृष्ण सेवा करूंगा वो इच्छा नहीं होती है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सार्गे यान्ति परमतः। हम इस भौतिक संसार में आते हैं, इस भौतिक संसार द्वंद्व द्वैत का संसार है। आध्यात्मिक सनातन धाम गोलोक धाम अद्वैत धाम है। अद्वैत का मतलब वहां पर केवल एक वातावरण होते, एक ही भावना होते सबके, कृष्ण है और कृष्ण के सब परिकार सेवकगण है और सब एकत्रित होते हैं कृष्ण की सेवा में। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति कृष्ण सेवा करते दूसरा नहीं करते, ऐसा नहीं है। इसलिए कृष्ण का धाम सनातन धाम कृष्ण लोक, उसमें अद्वैत भाव है और इस भौतिक संसार में द्वंद्व होते हैं, इच्छा और द्वेष। मन सदैव संकल्प विकल्प करते हैं, तो ये चीज अच्छा है वो चीज अच्छा नहीं है। सब कुछ जो हम देखते हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, तो सभी इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा वो ज्ञान जो हम मिलते हैं, हम ऐसे मन में विचार करते हैं, मन से विचार करते हैं, ये अच्छा है मेरा इंद्रिय सुख के लिए और वो अच्छा नहीं है, संकल्प विकल्प। तो इच्छा और द्वेष होते है, ये द्वंद्व होते है। इच्छा वो चीज अच्छा है और द्वेष वो अच्छा नहीं है, ये आदमी मेरा इंद्रिय तर्पण का संकल्प में सहायता करते हैं, वो मेरा मित्र है, और वो आदमी मुझको परेशान देते हैं और मुझको सहायता नहीं करते हैं मेरे इंद्रिय तर्पण की इच्छा करने की प्रति में, वो मेरा शत्रु है। इस मित्र शत्रु भावना, मित्र शत्रु भाव इस भौतिक संसार का एक मुख्य लक्षण है। और शुद्ध चेतना में खाली यही एक ही इच्छा है कि कृष्ण सेवा करना है मुझे, कैसे मैं कृष्ण सेवा कर सकता हूं। और शुद्ध चेतना में द्वेष तो बिल्कुल नहीं है। द्वेष क्या है? वो प्रेम का विकृत परिणाम द्वेष नहीं है शुद्ध वैकुंठ जगत में। तो जो इच्छुक नहीं है कृष्ण सेवा करने के लिए, वे अधिकारी नहीं है कृष्ण कथा सुनने के लिए। इस भौतिक संसार में सब काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्स्य पारायण है। तो विचित्र है कि ऐसे बहुत लोग है जो पूरे जीवन में ऐसा काम क्रोध लोभ इत्यादि आसक्त है और सात दिन की कथा सुनने के लिए जाते हैं, भगवत कथा जिसमें कृष्ण लीला का वर्णन होते हैं। तो कैसे लोग जो संसार पैसा व्यापार ये सभी विषय में पूरा निमग्न है, कैसे वे अधिकारी है श्री कृष्ण की त्रिगुण के अतीत लीला सुनने के लिए। लेकिन लोग ऐसे तो दिन में काम क्रोध लोभ इत्यादि बढ़ने में व्यस्त रहते हैं और शाम का समय भगवत सप्त जाते हैं श्री कृष्ण की चिन्मय शुद्ध लीला सुनने के लिए। तो ऐसा लोगों का अधिकार है श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला सुनने के लिए, संदिग्ध। हम एक सेकंड में काम क्रोध लोभ से वो विषय जो ब्रह्मा के लिए दुर्लभ, ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है, हम ऐसा मन एक सेकंड में परिवर्तन नहीं कर सकते जिससे हम अधिकारी होंगे कृष्ण लीला सुनने के लिए। तो सबका स्वाभाविक अधिकार है, परंतु चूंकि हम माया से आच्छादित है इसलिए कृत्रिम श्रवण कृष्ण लीला श्रवण करके भी हम हमारा वास्तव कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं होता। तो इसलिए हमारे आचार्यों वैष्णव आचार्यों जो हमको रास्ता कृष्ण लीला में प्रवेश करने के लिए प्रदान करने के लिए इस भौतिक संसार में आते हैं, वे हमको प्रथम अवस्था में भक्ति में श्री कृष्ण की अंतरंग लीला कथा नहीं बोलते। पहले सेवा करो, साधना भक्ति करो, जैसे स्कूल में तो छोटे बच्चे को उच्च विषय को शिक्षा नहीं देना है। तो पहले वो उच्च साहित्य अध्ययन करने के पहले ख ख ग घ ये सब सीखना है ना। तो इस प्रकार लोग जो काम क्रोध लोभ और ये सब भौतिक गुणों से आसक्त हैं, फिर भी जिन की अच्छी इच्छा है कृष्ण कथा सुनने के लिए, उनको सर्वप्रथम वो कथा जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन जो एक बद्ध जीव जैसे बताए भगवद गीता सुनाना है। तो श्री कृष्ण की दिव्या लीला अत्याधिक माधुरी है, अत्याधिका माधुरी है। रास लीला, गोपी लीला, सब ब्रज लीला, मखन चौरी लीला, वस्त्रहरण लीला, ये सब कृष्ण कथा सर्वोच्च है। परंतु उसमें प्रवेश करने के पहले समझना चाहिए, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तन्माश्रितं परम भाव जानन्तो, परम भाव जानन्तो मम अव्ययम् मम भूत महेश्वर। तो पहले इसको समझना चाहिए कि श्री कृष्ण एक साधारण व्यक्ति नहीं है और एक असाधारण व्यक्ति भी नहीं है। वे साधारण व्यक्तित्व से अतीत है और असाधारण व्यक्तित्व से अतीत है। वे परम पुरुष, वे परम सत्य का अंश नहीं है हम जैसे। ममाई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सब परम सत्य के अंश है, परंतु श्री कृष्ण स्वयं परम सत्य ही है। तो ये सब तत्व अच्छी तरह समझना चाहिए। इसलिए भगवद गीता में सर्वप्रथम श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर और आत्मा के बीच क्या अंतर है इस ज्ञान को शिक्षा दी। तो जब तक हम इस ज्ञान को अच्छी तरह नहीं समझते, तब तक श्री कृष्ण की लीला जो आनंद चिन्मय रस प्रतिभावीर निज रूप तया कला जो पूरा सचिद आनंदमय अवस्था पर है, श्री कृष्ण की लीला इस ब्रह्म संहिता का श्लोक का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण श्री राधा और उनकी गोपियां के साथ आनंद चिन्मय रस पूर्ण लीला विलास करते हैं। तो कि श्री कृष्ण का स्वरूप पूर्ण नित्य मुक्त सदैव त्रिगुण के अतीत, इसको पहले समझना चाहिए। अभी श्री कृष्ण की दिव्या लीला ये सब कथा हमारी कल्पना के अतीत है, क्योंकि हम जब शरीर इस शब्द बोलते हैं हम क्या समझते, शरीर हम क्या समझते हैं, तो ऐसे शरीर जिसमें हार मूत्र मल इत्यादि है। तो श्री कृष्ण का शरीर उस प्रकार नहीं है। श्री कृष्ण का शरीर सच्चित आनंदमय है। तो हम कैसे समझ सकते, बार बार सुनने से हम समझ सकते और साधना सेवा ये सब करने से चेतो दर्पण मार्जनम हृदय शुद्धि होती है। नित्यम भागवत सेवा श्रवण और कीर्तन करने से नष्ट प्रयेश भद्रेश नित्यं भागवत सेवया, भगवत गीता में श्लोक है भक्ति भक्ति। तो बार बार श्रवण कीर्तन करने से विद्य शुद्धि होती है और उस समय हम धीरे धीरे अधिकार प्राप्त करते हैं श्री कृष्ण की दिव्या माधुरी लीला कथा सुनने के लिए। तो हमारा विषय कृष्ण है, विशाल विषय, इस विषय का अंत नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण का अंत नहीं है, इसलिए कृष्ण का एक नाम है अनंत। श्री कृष्ण अनंत, अपार, असीम, अपर्याप्त है। तो हम कहां से आरंभ करेंगे कृष्ण कथा चर्चा करने में? तो अच्छा हो कि हम शुरू करेंगे भगवद गीता कथा में, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को प्राथमिक शिक्षा दी कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा श्री कृष्ण का सेवक है। श्री कृष्ण परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम ही है। तो ये सब भगवद गीता से ही सीखना है। तो कृष्ण ये विषय अपार है, विशाल है, हमारी कल्पना के अतीत है। तो हमको कृष्ण कथा सुनने में सर्वप्रथम वो भगवद गीता में जो श्री कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के द्वारा सब पुण्यशाली भक्तिमान बद्ध जीवों को बताया, अर्थात भगवद गीता। तो श्रील प्रभुपाद जो वास्तव जगत गुरु थे, अनेक कहते हुए जगत गुरु है, श्रील प्रभुपाद जो वास्तव जगत गुरु थे, वे खास भगवद गीता से प्रचार किया है, कृष्ण कथा परिवेशन किया और उनका दिव्या आदर्श के अनुसार हम प्रयास करते हैं भगवद गीता के अनुसार कृष्ण कथा कहना। कृष्ण कथा असीम है। चैतन्य महाप्रभु हमको राज गोपी रस, इस चरम रहस्य हमको दिया है, तो वो भी चर्चा करना चाहिए। वो चैतन्य महाप्रभु का चरम प्रदान है, परंतु उसको समझने में सर्वप्रथम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण से अभिन्न है, जो हमको सिखाया भगवद गीता, वो भगवद गीता का ज्ञान चर्चा करना चाहिए पहले। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता तेनमूल रूप है, यथारूप उपलब्ध है। आशा है सबके घर में भगवद गीता यथारूप है। कोई है हमारे बीच जिनके घर में भगवद गीता तेनमूल रूप है नहीं है? अगर आपका घर में भगवद गीता यथारूप नहीं है, तो जरा सा हाथ उठाए और उस हाथ में हम भगवद गीता देंगे। ऐसा है कोई जो? आपके पास है कोई इस भगवद गीता? नहीं, किसके पास है? किसके पास नहीं है? आपके घर में नहीं है तो उनको दे। तो भगवद गीता है सबके पास, आशा है, और माता जी के पास नहीं। तो सिर्फ घर में रखना नहीं है, उसको खुलना भी है, और उसके बारे में भक्तों में चर्चा भी करना चाहिए। हरे कृष्ण। यस, ऑलराइट। किसी को कोई आप पहले बार यहाँ है? स्वागत है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कालीजुग में चैतन्य महाप्रभु लीला करने वहां प्रकट हुए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु का साथ में और चार तत्व आए थे, चार तत्व है। पंचतात्मात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्ति। और चार तत्व है, वो चार तत्व पंच तत्व है। पंच तत्व कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु, भक्त रूप एक तत्व है नित्यानंद प्रभु, भक्त अवतार अद्वैत प्रभु, भक्ति शक्ति गदाधार आदि, सिर्फ गदाधार नहीं, गदाधार नरहरि जगदानंद सब शक्ति है। और जीव तत्व केवल श्रीवास नहीं है, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, ये सब जीव तत्व है। यदि हम पंच तत्व कहते हैं तो सामान्यतः हम पंच तत्व को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास ऐसा समझते, लेकिन वास्तव में तत्व का मतलब ये पंच तत्व। तो भक्त अवतार है अद्वैत शक्ति, शक्ति तत्व तो केवल गदाधर नहीं है, गदाधर प्रभु वो शक्ति तत्व का प्रतीक है, लेकिन और भी है, और जीव तत्व असंख्य है। चैतन्य महाप्रभु पुरी में और समुद्र में प्रकट हुए हैं जो नहाने के लिए गए थे, और जो नहीं नहीं नहीं वो भक्ति रत्नाकर इस प्रश्न का क्या प्रसंग है वो क्लास के बारे में? एक्चुअली जो क्लास में बाद में आप पूछ सकते हैं, और अभी जो क्लास क्योंकि लंबा भी है। भक्ति रत्नाकर के अनुसार हम समझते कि चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हुए छोटे गोपीनाथ श्री विग्रह में प्रवेश करने से। अभी जो महाराज ने जो प्रवचन दिया भगवत गीता के बारे में, तो हमें पहले भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उसके बाद भगवान की लीला को समझने का प्रयास करने चाहिए। उसके बारे में किसी को प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं आप। ओके, तो आपका क्या प्रश्न था? की प्रश्न हलो बंगाली अपनी की बंगाली ना उड़िया? बंगाली उड़िया पूछते हैं महाराज। उड़िया तो हिंदी में पूछो, मुझे उड़िया नहीं आते। हाँ, तो क्या प्रश्न है? पुरी में लोग बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हुए समुद्र प्रवेश करने से, लेकिन भक्ति रत्न आखा के अनुसार हम समझते हैं कि उन्होंने वो श्री गोपीनाथ छोटे गोपीनाथ का विग्रह में प्रवेश किया। और कोई कोई बोलते हैं कि जगन्नाथ श्री विग्रह में प्रवेश किया। चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हुए धाम पे चले गए, हम भगवान का अप्रकट लीला के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, वो भी एक बात है। इसी बात चर्चा करने से बहुत गलतफहमी होते हैं। हम बाद में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अब बाद में सबके लिए ये बात नहीं करनी चाहिए। और कोई प्रश्न है? अभी हम एक बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं